Майны мактаал аврагурун цохогт Аврагурун цохогто алсылубатал вөржө ара хормог үгээр амдан бүхэнд нэтгэлтэй Ом мани вакма хом ом мани вакма хом ом мани вакма хом ом мани вакма хом Өтөлөгчи борхон би үнэн ясна намудви Өлзөх мөрийн хваргудви өрөвч хамтар аврааре Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Өндөр уулан шаттави өрөгөн даллада шаллави Харангүй монхог бэлвүсэ хачгай замад гацарчвэ Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Маним турган үсүгийг махтан шүлглэн оншия Маши халлон таммудор хүргэллүгэ аврааре Ом мани вакма хом ом мани вакма хом ом мани вакма хом ом мани вакма хом Учитта зурган үсүгийг хөгжим болгон оншия Хитэн таммин орондор хүргэллүгэ аврааре Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ачитта зурган үсүгийг айлын шүлүглэн оншия Арван нэмэн таммудор хүргэллүгэ аврааре Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Иртэнч мөнхө боссови ертин өгцөл оллом би Ютхин утхин уреда ертин буйнан гичэлтэ Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Сансара мөнхө боссови самму яутанлар бэнди Сэн буйнан өйлөтчу сэтур шимдан гичэлтэ Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Ом мани вакма хом ом мани вакма хом Орчлон мөнхө боссови олдох ёо бэрхэ хүмэнди Олсын дээд буйым би, олсын бэйе хайрым би Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Хармин цанглэг тачангүй, хэрсэн бүгүд хосын би Харин чихынын тамтэви, хэрин буйнан хичэлтэ Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Юта уйси уйлет вал, нисва нисин салварви Нихси мамхага ябдалиг, некен дерен вичерте Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Өнгірі қарта бейіған, әцігі қыры тәлліват Әрдігін қатсыры өчқудор, әрдін тұлама замачы бе Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Ом мани вакма хом, ом мани вакма хом Әннен аммин әрі бол, аварлы құрыван соқықты Эртний ноён хотто lâu thô xin lâu lâu hà lâu vật chê nà rô lòa ôm mà nì bắt mẹ ôm ôm mà nì bắt mẹ ôm ôm mà nì bắt mẹ ôm ôm mà nì bắt mẹ ôm ôt tập tàr yà vật lạ tàng hò rung khâm dạ vô sân thịt tì vi khi lên sư nô lên nài rê lê gà tà vô rô khâm bál khô bát tô gà Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tum Dandi Ma Chö Jiwa, Da Gi Gi Wa Jisga Wa, Da Ni Jigul Tum Ma Lo Wa, Di Wa Jing Dora Jigul Shuk. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ma us vingere liga sri maranda dosaju. Alaltan pinsil Talagin zaulangi garya valdan zalrojte. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ata usgin gerli gatosun naranda dushaju. Khilwe mukhin zaulangi garya valdan zalrojte. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mae usgin gerliga barti naranda dushaju. Odsukhom tasin zawlangi garya waldan zalrojte. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Sugin Zaulangiga Tammi Naranda Dushaju. Hitan Halunna Zaulangiga Araya Valdan Zalurushte. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tulukchi burkhungi unnay asna namudvi ulzah murin khargudvi urvulchi khamtar aurare Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Undur ulanda shattavi urvundallada shallavi Harangui mong khoga belvu swe Hachiga zammata gatsarchive Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Manin turgan ussugiga mahtan shulglan nonshiya Mashi khallon tammudur khurgalluga avarare Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Uchita turgan usugiga kukchim balagan nonshiya Hitin tammin orundur khurgalluga avarare Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Achita zurgan usugiga aylin shulglin nonshiya Arwan namin tammudur khurgalluga avarare Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ishtinche mangkha basavi, yartin Om mani vatme om mani vatme om lam la to sa jo hi tang halon na zau lang be ga ra ya wal dam jal ro sta om mani vat ma kong om mani vat ma kong om mani vat ma kong om mani vat ma kong utulig chi bor khong bi un na yas na nam od ve ulzah murin khar go dwe urvanchi ham thar avrare om mani vat ma kong om mani vat ma kong om mani vat ma kong om mani vat ma kong bandar ulanda shattave urvan dalla da shallave харам бай монхог белвусвэ хачгай замд гатсарчвэ ом мани батна хом ом мани батна хом ом мани батна хом ом мани батна хом маним зурган усгыг махтан шүлглэн оншия маши халлон таммодор хургэллуг авраре Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Uchita zurgan usgib, kuchim balagan anshiya. Hitin thami naran dor kurgalu gurare. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Achita zurgan usgib, aylin shulglin nanshiya. Arwan namin tammodor kurgullu avrare. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Ertinchi mangho bassawi, yertin uktsil allam bi. Yutkhin utkhin ureda, yertin boynang zichelte. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Sansara mangho bassawi, sammo yautallar bandi. Sam boynan uylut cho, saytur shimdan vichelte. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Orchilam mangho bassawi, altakh ya berkh kummandi. Altsin dede boyum bi, alsam beye kharim bi. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Harmen tanglega tachang bui, harsam bukut khasam bi. Haran chikhanan tamtavi, harim bui nang vichelte. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Yuta uisi uilat wala niswani sin salvarabi. Mang khoga yaptale gane kanderen vichelte om mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum engre harte beyigan etgwe khere tallawat erligin gatsar ochbodor erdan dalamma zammachwe Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Enne namin erewal avarl kurvan sokhto. Ertni noyin hotto shilulan halvach narulwa. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum. doctor ya walla tam khorum khamza gursum tettiwi hilin sunule narele gat burkham bal khobat toge ummani batma khom ummani batma khom ummani batma khom ummani batma khom sumdan di ma chajiwa dagi giwa jissagwa ni jigurdun malowa diwa jingdora jivurju om mani vatma om om mani vatma om mani vatma om mani vatma om mausugin gereli gasri morunda tusvaju alaldan tinsil tin zawlan ge garya waldan zalurushta Om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om. Ni usgin gerelig kunni aranda dusvaju, durvan talagin zaulangi garya valdan zalurushta. Om mani vatme om, om mani vatme om. Tosun narında dosvaju, hilbe mahvin zavlange garya vultan zalurushte. Om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om. Mausgin gerele gabarti narında dosvaju. Sıhım tasmin zavlangı garaya valdan zelurushte Om mani vatme om, om mani vatme om Om mani vatme om, om mani vatme om Om sıgın zavlangı ve tammin oranda dosvacu Hiten halunne zavlangı garaya valdan zelurushte Om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om, om mani vatme om. Uttulukçi burkhundi, unne yasne namudvi, ulzak mürin fargudvi, urvulci hamtar avrare. Om mani vatme om, om mani vatme om. Om mani vatme om, om mani vatme om. Under ulanda shattavi, urvandala da shallavi. Harangui mongkoga belvusi, hachiga tamata gatsarchivi. Om mani vatme om, om mani vatme om. Om mani vatme om, om mani vatme om. Turgan usugiga maqtan shilulun onshiya mashi hallon hamodor kurgallu ba avrare om mani vatme om om mani vatme om om mani vatme om om mani vatme om uchita turgan usugiga kukchim balagan onshiya Hidden Tammy Noran Dora Kuragalu Gurare Om Mani Vatma